استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem müminler, aziz Müslümanlar, geçen dersimizde üzerinde açıklamalar yapmak üzere açtığımız Kur'an-ı Mübin'in Hac suresinin 73 ve 74 numaralı ayet-i kerimesine başlamıştık fakat zamanın dolması sebebiyle tamamlayamamıştık. Yine bu ayet-i ilahiyeyi, ayet-i celileyi esas ittikaz ederek günümüzün de tartışılan, konuşulan meselelerini bu mübarek ayet-i kerimeyle irtibatlandırarak dersimizi ezan-ı Muhammediye kadar devam ettirelim inşallahü teala. Cenab-ı Hak rahmetinden ve rızasından bizleri ayırmasın inşallah. Çünkü dünyadan ayrılacağız, eşyadan ayrılacağız, bizi sevenlerden ayrılacağız, bize sövenlerden ayrılacağız, makamımızdan, mevkiimizden, malımızdan, mülkümüzden, meskenimizden, mesleğimizden, ahbabımızdan, etrafımızdan, esnafımızdan, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, evimizden, ocağımızdan, dergahımızdan, tezgahımızdan, her şeyden ayrılacağız. Hepsi bizi mezar kapısında terk edip geri dönecekler. Bizimle beraber gelecek olan yalnız Allah'ın rızası ve rahmetidir. Ondan başkasına talip olmayın. Ondan başkasına sahip olmayın. Ondan başkasının muhabbetini gönlünüze koymayın. Ondan başkasının rahmetini, merhametini içinize almayın. Ondan başkasınızı kucaklamayın. Ondan başkasına bel bağlamayın, gönül bağlamayın. Hepsi ama hepsi mezar kapısından geri dönecek. Dönmeyip sizinle gelecek olan sadece rahmettir ve Allah'ın rızasıdır, manevi hayatınızdır, mukaddesatınızdır ve Rabbimiz için yaptığınız amellerdir ve hareketlerdir. Allah-u Teala kulluğundan bizi ayırmasın inşallah. Kardeşler, ya eyyühennas diye başlayan bir ayet oldu mu, Cenab-ı Hak bütün dünya insanlarına bu mesajın ulaşmasını istiyor demektir. Bütün dünya insanlarına ayırmıyor, mekan ayırmıyor, makam ayırmıyor, soy ayırmıyor, sop ayırmıyor, yol, makam, mevki, şekil, biçim, cibilliyet, cinsiyet ayırma. Ya eyyühennas dedi mi kadınlar da dahil buna. Ya kadınlar dahil olur mu? Ya eyyühennasa. Niye kadınlar insan değil mi? Yani kadın erkek, siyah beyaz, hakim mahkum, fakir zengin, bütün insanlar diyor. Yani zengin de insan, fakir de insan. İnsanlık açısından, yaratılış bakımından, et kemik bakımından aynen zenginin fakirden, fakirin zenginden bir farkı var mı? Yaratılış itibariyle hepsi insan. İşçi de insan, iş veren de insan. Patron da insan, amele de insan. İslam evvela insan gözüyle bakıyor. Yani evvela bir kimse, evvela insan, sonra işçi. Evvela insan, sonra vali. Evvela insan, sonra cumhurbaşkanı. Hani evvela insan olarak bakıyor ona. Yani realiteye uygun, asla uygun, esasa uygun olarak bakıyor meseleye. Evvela bu kişi bir insandır. Ne olursa olsun bütün dünyaya hakim dahi olsa yine bir insandır. Yani insan kalıbından çıkaramazsınız. İnsani vasıflarını değiştiremezsiniz. İnsan olunca bu kişi acıkır, susar, kızar, küser, ağlar, güler, oturur, kalkar, hastalanır, ameliyat olur, sakatlanır, felç olur, kaza yapar, cezayir, hapsolur, sonunda da ölür. İnsan olduktan sonra ölüm akıbetinde hiç kimsenin kimseden farkı var mı? Hiç kimsenin kimseden üstünlüğü var mı? O da tabuta, öbürü de tabuta. Ama var ki bir tabut var ki cilalı bir tabut, öbürü de tahta parçasından. Ama netice itibariyle dünyadan ayrılışı aynı oluyor. Hiç farkı yok, hiç üstünlüğü yok, hiçbir özelliği yok. İslam insana önce bu nazarla, kadın erkek ayırmadan, cinsiyet ayırmadan, renk ayırmadan veya sahip olduğu servetleri, şöhretleri vesaireleri hesaba katmadan evvela insan olarak ele alıyor. Ya eyyühennas, ey insanlar! Duribe meselün, size bir misal arz edilmiştir, size bir temsil verilmiştir. Misal veya temsil meseleyi, bir meseleyi çok kolay anlamak, çabuk anlamak ve anladığını da kafasında canlandırmak. Temsil demek, canlandırmak demek, temsili canlandırıyor. Aynen onun gibi düşünüyor, onun gibi oluyor. Allah'ın bir meseleyi anlatmaktaki usullerinden ve üsluplarından birisi de misal göstermek, temsil vermektir. En güzel temsili Cenab-ı Hak arz eder. Darb-ı mesel dediğimiz bu, geçen anlatmıştım. Durb-ı mesel, darb-ı mesel, yani misal getirmek, temsil getirmek. Size bir temsil, bir misal getirilmiştir. Festemi'u leh, ona kulak verin, onu anlayın, onu dinleyin, ona önem verin. Üzerinde durun ve düşünün. فَاسْتَمِعُوا لَهِ Nedir bu temsil yahut misal? اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka kime bel bağlamışsanız, kime tabi olmuşsanız, kimi güçlü kabul etmişseniz, hani bugün mesela dünyada kim güçlü? Ha, ona itimadınız, itimat ettiğiniz, itibar ettiğiniz, sığındığınız, güvendiğiniz kimse Allah'tan başka. Allah'tan başka kime güveniyor, kime inanıyor, kime dayanıyor, kime sığınıyor, kime gücüne, kimin varlığına, kimin kuvvetine, kudretine itimadınız, itibarınız, itikadınız varsa, bütün onlar Allah'tan başka kim kuvvetli, kim güçlüyse, bütün bunlar لَنْ يَخْلُكُوا زُبَابًا وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهُ Bütün bu güvendiğiniz, inandığınız silahlarına, nükleer gücüne, imkanlarına, atomlarına, sanayilerine, teknolojilerine, göklerde gezdiklerine, yerin diplerine, indiklerine bakıp da işte bunlar güçlü dedikleriniz, bütün insanlar, bütün güçler, kuvvetler içtima etseler, yani bir araya gelseler, bütün tekniklerini, laboratuvarlarını, teknolojilerini, mimarlarını, mühendislerini, uzmanlarını, azmanlarını, elemanlarını, Almanları, Fransızları, İngilizleri, Japonları bir araya getirseler, içtima toplanmak demek. Ne olur? لَنْ يَخْلُكُوا زُبَابًا Bir ev sineği, bir sinek dahi ebediyyül ebed yaratamazlar. Bir sinek yaratmaya kadir olamazlar. لَنْ يَخْلُكُوا Şimdi yaratamayacakları gibi bundan sonra 2000 yılında, 3000 yılında, 4000 yılında yani kıyamete kadar bir sinek dahi yaratamayacaklar. Kur'an kapatıyor kapıyı. Len harfi burada len tekidi nefi istikbal Arapçada yani istikbal demek gelecek demek. Gelecekte de ne kadar teknolojiye, fenne, fiziğe, matematiğe, kimyaya, laboratuvara, atoma, silaha, alete, edevata, cihaza sahip olurlarsa olsunlar, bir sinek yaratıp havada sineği uçuramayacaklar. O sineğin midesini, o sineğin kan bulaşımını, o sineğin sindirim sistemini, o sineğin solunum akciğerini, o sinek solunum yapıyor, hava alıp hava veriyor, neresini alıyor? Hadi yap bakayım solunumunu, sindirimini, beslenmesini, nefesini, gözünü, kulağını, işitmesini, haydi o sineği yarat bakayım. Len yahluku, yaratamayacaklar. Allah kesip atıyor. وَاِنْ يَسْلُبُهُمْ Zübab, Arapça, ezzübabu, bildiğimiz evlerde oluşan, çoğalan, üreyen sinek, kara sinek, ev sineği. Cenab-ı Hak bunu misal vermiş. Hakir bir mahluk olduğu için, yani hep öldürüyoruz bu sineği. Elimizde bir şey oluyor, küt vurup öldürüyoruz, konduğu yerde öldürüyoruz. Hemen öldürüyor, yani hakir, pis bir şey, hakaret edilmiş bir şey, yani basit bir şey olarak sineği misal vermesi çok cali bir dikkat bir şey. Her an elimizin altında, gözümüzün önünde, burnumuzun dibinde, suratımıza konuyor, ekmeğimize konuyor, evimize, kapıya, pencereye konuyor, küt öldürüyorsun. O kadar basit bir, ama bu kadar basit bir sineği kainat bir araya gelse yaratamaz diyor. Meydan okuyor Kur'an. Şu Kur'an ne muhteşem kitap ya Rabbi. Şu Kur'an ne muazzam kitap. Şu Kur'an ne muhteşem, ne muhterem, ne mükemmel bir kitap. Ama işte Kur'an'ı hayatın dışına çekmişler. İdarenin dışına, okulların dışına, üniversitelerin dışına. Bakın sadece bir tek okula Kur'an-ı Kerim girmiş Cumhuriyet tarihinde. Bir tek okula, hangi okulu? İmam Hatip, onu da kapatmak istiyorlar. Vallahi İmam Hatip okullarına karşı düşmanlıklarının tek sebebi orada Kur'an okutuluyor diyedir. Orada da Kur'an olmasaydı ona da bir şey demeyeceklerdi. Tek sebebi budur. Çünkü çok çok güçlü kitap Kur'an. Bütün kainat bir araya gelse bir harfine dokunamıyor. Aynı mealde ve manada Cenab-ı Hak Kur'an için meydan okumuş. Bir sinek yaratmak hususunda meydan okuyor. Bir de Kur'an'ın اِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا Kulumuz, Habibimiz, Edibimiz, Muhammedimiz, Muhammed Mustafa'mız, Resulümüzün, Nebimizin üzerine indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'in hakkında şüpheniz varsa, kendisi uyduruyor diyorsanız, Allah'tan değil de kendisi yapmış, kendisi okumuş, kendisi yazmış diyorsanız, fe'tu bi suretin min misli, bütün dünyanın edebiyatçılarını, gazetecilerini, yazarlarını, çizerlerini, alimlerini toplayın, Kur'an'dan bir tek surenin misalini, temsilini getirin diyor. Getiremezsiniz. O da meydan okuyor. Taaddi, meydan okumak demek. Bunu niye böyle söylüyor? Efendiler, insan nereye kadar çıkarsa çıksın, neye sahip olursa olsun, hangi silaha, hangi cihaza, hangi alete malik sahip olursa olsun, ne kadar kudrete sahip olursa olsun, bu ayetten anladığımız nedir? Yaratıcı olamaz. Yaratıcı olamaz, bitti. O halde yaratılmıştır. Yaratıcı olamayınca, yaratılmış olan mahlukat üzerinde, yaratılmış olan insanlar üzerinde kanun koyma hakkına sahip değildir. İnsanlarla alakalı kanun koyma hakkı o insanları yaratanın hakkıdır. Böyle inanmayan vallahi Müslüman olamaz. İnsanların yönetimini, insanların eğitimini, insanların denetimini, insanların üretimini, insanların tüketimini kim tanzim etsin, kim bu konuda kanun koysun diye sorulduğu zaman amenti billah diyen her Müslüman ancak Allah'ın bu kanunları koymaya selahiyeti olduğunu kabul etmek zorundadır. Çünkü yaratıcı odur. Yaratılmış bir insanın diğer yaratılmış insanlara kanun koymaya ve hakim olmaya hakkı var mı yok mu? Vallahi yok. Sadece Allah'ın koyduğu kanunları uygulayacak. Allah Kur'an'da nasıl göstermiş, nasıl kanun koymuş, neye karar vermiş, nasıl karar vermişse yönetici kendisi kanun koymayacak, Allah'ın koyduğu kanunları siz söyleyin, uygulayacak. İslam'da yönetici kanun koyucu değildir. Ya nedir? Allah'ın koyduğu kanunları uygulayıcıdır. Çok iyi bir fark ya. Çünkü yeryüzünde düşünün, diyelim ki biz devlete karşı sorumluyuz. Hükümete karşı sorumluyuz. Cumhurbaşkanına karşı sorumluyuz. İslam itikadına göre tamam, aşağıdan yukarıya herkes sorumlu. Bir zincirin halkası gibi ailemize karşı sorumluyuz, topluma karşı, hükümete karşı, devlete sırayla sorumluyuz. Ama dikkat buyurun, aşağıdan yukarı çıkarken peki Cumhurbaşkanı kime karşı sorumlu? İşte problem burada. O da Allah'a karşı sorumludur. Yani İslam'da sorumsuzluk yoktur. İslam'da dokunulmazlık diye bir şey yoktur. Hani şimdi parlamentodaki milletvekillerinin nesi var siz söyleyin. Vallahi İslam'a iftiradır, Kur'an'a iftiradır, İslam'ın zıddınadır. Dokunulmazlık diye bir şey yoktur. Dokunulmazlık yalnız kimin hakkıdır? Allah-u Teala'nındır. Yaratıcıdır çünkü. Ben ne kadar sorumluysam, Cumhur Reisi de o kadar sorumlu. Cumhur Reisi'nin sorumluluğu çok daha büyük. Mesela İslam Devlet Başkanı, Cumhur Reisi demek, Emir-ül Müminin demek, Halife demek, İmam-ül Müslimin demek, yani hepsi Devlet Başkanı anlamına geliyor. Devlet Başkanı'nın sorumluluğu herkesten daha fazladır. Müthiş. Hazreti Ömer'i biliyorsunuz, yani çok yayılmış bir misal olsun, olduğu için sık sık söylüyoruz. Hepsi bu itikatta, bu inançta ama kenar-ı Dicle'de, Dicle biliyorsunuz Bağdat'tan, Irak'tan geçen bir nehir bizden. Kenar-ı Dicle'de, Dicle Nehri'nin kıyısında bir kurt aşırsa bir koyunu, bir zalim bir kurt gelip de diyor o koyunu kapsa, o koyunu aşırsa, gelir de Haddi İlahi sorar Ömer'den onu. Sen niye ülkede zabıtayı, rabıtayı tesis edemedin ki bir kurt geldi de bir koyunu kaptı diye, bunun sorumlusu halife olur, Hazreti Ömer olur diyor. Bugün Türkiye'de kan gövdeyi aşmış, kan gövdeyi geçmiş, kıyamet kopuyor. Senin devlet başkanın düğünden düğüne, efendim sünnetten sünnete, şöhretten şöhrete, servetten servete, zenginden zengine keyfe bir geziyor. Devlet başkanı demek ki 100 bin şahit lazım. Sorumsuz, efendim vicdanında azap hissetmeyen ölenlerin, yananların, yıkılanların, aç kalanların, susuz kalanların, yetimlerin, öksüzlerin mümkün mü acaba? Sorumluluk zinciri, sorumsuz olan bir tek varlık var İslam'a göre, kimdir? Allah-u Teala'dır. Hiç kimse Allah'tan sual soramaz. Allah'a karşı kimse soru soramaz. Kimse Allah'ı yargılayamaz. Ama İslam'a göre milletvekilleri, cumhur reisi çatır çatır yargılanır. Allah'tan başka kimse sorumsuz değildir. Allah'tan başka kimsenin dokunulmazlığı yoktur. Ama bizim sistemimiz batıl. Bizim sistemimiz, rejimimiz İslam'ın dışında, Kur'an'a zıt, Allah'a zıt, Muhammed Mustafa'ya karşı bir sistem. Bu rejime hiçbir Müslüman itibar edemez. Bu rejime hiçbir Müslüman itimat edemez. Bu rejime hiçbir Müslüman kalbinde bir milim muhabbet besleyemez. Yaratıcı değilse ve olamayacaksa insan, kıyamete kadar yaratıcının hükmüne girmesi lazım. Yaratıcının hükmüne. Nasıl hüküm koymuşsa, nasıl emir etmişse, nasıl karar vermişse hayatımızı, bütün tarih böyle olmuştur. Bakınız mesela bu hususu ısrarla gözden kaçırmaya çalışıyorlar. Bu hususu, bu noktayı, bu nükteyi, bu özel noktayı kasıtlı ve ısrarlı bir şekilde insanımızın gözünden kaçırmaya çalışıyorlar. Mesela Fatih Sultan Mehmed Han, aklıma geldiği için misal veriyorum, 1453'te İstanbul'u fethetti. Şimdi bakıyorsunuz tamam, Fatih'i kabul ediyorlar. Fatih geldi İstanbul'a, İstanbul'u fethetti. Fethetmek ayrı bir olay. Bak zapt etti demiyorum, gasp etti demiyorum. Gasp etmek başka şey, efendim fethetmek başka şey, zapt etmek başka şey, işgal etmek başka şey, istila etmek. Bak bir de istila etmek var. İstila etti. O da ayrı bir şey. Mesela hiçbir Müslüman müstevli olamaz, istilacı olamaz. Hiçbir Müslüman işgalci olamaz. Ancak Müslüman ne olur? Fatih olur. Fatih olur. Ama işgalci olamaz. İstilacı olamaz, sömürgeci olamaz, soyguncu olamaz, gaspçı olamaz. Bakın ne kadar bu kelimenin hepsinin manası var. Fatih olur, fethetti. O zaman İstanbul'u fethettiği zaman İstanbul'da hangi dinin mensupları vardı siz söyleyin. Hangi dinin mensupları? Hristiyanlar vardı. Kiliseleri vardı, papaları vardı, patrikleri vardı, işte hahamları neyse Yahudiler var. Tamam. Peki geldi, Hristiyanları topladı ve şu dakikadan itibaren dininizde, inancınızda, kilisenizde, havranızda, tavır ve tutumlarınızda serbestsiniz. Dileyen Müslüman olur, dileyen kendi dinini yaşar. Dedi mi demedi mi? Bütün dünya bunu kabul ediyor. Ha şimdi basında, yayında bakıyorsunuz bu konuyu yazanlar. Yahu diyor Fatih Sultan, Sultan Fatih ne kadar çağdaş adammış, ne kadar ileri görüşlü adammış, ne kadar müsamahalı, toleranslı. Hiç alakası yok. İftira bunlar Fatih'e. Fatih sadece Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini uygulamıştı. Kafasından bir tek şey yapmamıştır Fatih. Bunu kasıp da gizliyorlar. Fatih'in haddine mi kördük Hristiyanları kessin, assın? Mümkün değil yani. Fatih'in başı bir yere bağlı. Nereye bağlı Fatih? Kur'an'a bağlı ya. Israrla bu konuyu kaçırıyorlar gözden. Çok çağdaş adammış da, medeni adammış da, toleranslı adammış da, müsamahalı. Hepsi iftira bunların, hiçbir şey değil. Fatih tek kelimeyle Müslüman. Ne çağdaşı? Tek kelimeyle mümin. Eğer toleranslıysa, eğer anlayışlıysa, eğer muktedirse, anlayışını, kudretini, toleransını nereden alıyor? Vallahi Kur'an'dan alıyor. Bakın Kur'an'ı gizliyor. Fatih'i anlatırken kasıtlı olarak Kur'an-ı Kerim'i gizliyorlar mı, gizlemiyorlar mı? Hep gizliyorlar. Eğer Kur'an'a siz de bağlı kalsanız siz de Fatih olursunuz. Bugün de olur, yarın da olur, her gün olur bu. Bizim ya hayatımızın perişanlığı, sapıklığı, çarpıklığı, zilleti, pisliği Kur'an'a bağlı olamayışımızdan kaynaklanıyor. Çoğalayın Kur'an'ı uygulayın, olduğunuz dünyaya hakim. Bu kadar Kur'an garanti veriyor. Kur'an'dan kaçırılmak isteniyor dikkatler, alakalar. Hep Kur'an'dır yani. Ümmet-i Muhammed'in bütün özelliği Kur'an, sünnet, bütün güzelliği Kur'an, sünnet. Mimar Sinan'a Süleymani'yi yaptıran Kur'an'dır. Selimiye Camisi'ni inşa ettiren Kur'an'dır. Eba Eyyub el-Ensari'yi 10 bin kilometre mesafedeki Medine'den İstanbul'a getiren kudret İslam'dır. Letüftehannel Konstantiniyye'ye imandır. İman olmasa niye gelsin oraya? 90 yaşında. Bütün bunlar kasıtla, ısrarla, inatla insanların, fatihlerimizin, tarihimizin, kültürümüzün kaynağı Kur'an olduğunu saklamaya çalışıyorlar. Hatta şu başörtüsünü bile görüyorsunuz, sanki Kur'an'dan kaynaklanmıyormuş da bu kızlar kendi kafasından kafasına başına başörtüsü koyuyorlarmış gibi hava estiriliyor. Ya Kur'an var. Ya şu Kur'an-ı Kerim'i kaldırın Türkiye'den, ya itaat edin. Bu kadar zıt olmaz. Sanki bu okul kapılarından içeriye sokulmayan bu başörtülü kızların başörtüsünü sanki kendi kafalarından uyduruyorlarmış. Kur'an yokmuş, Allah yokmuş, peygamber yokmuş gibi kabul ediyorlar ya. O başörtülü kız diyor ki ben efendim Kur'an'da ayet var. Ben de Kur'an'a inanan bir Müslümanım. İnancımın gereği, inancımın icabı, inancımın neticesi başımı örtüyorum. Ne olur anlayın, anlayın diyor. Hiç kimse anlamıyor. Anlamak istemiyor. Peki ne olacak kardeşim? Yani İslam'dan mı çıkacağız haşa? Türk milleti yeryüzünde biliyorsunuz tam 1000 sene evvel İslam'la tanıştı. 10. asırda. 10. asra kadar Türk milleti Müslüman değil. Güneşe tapıyor. Güneşe tapıyor. Müslüman olmadan evvel Türk milleti var. Tarihte var, Orta Asya'da var, var, var. Hazreti Peygamber'den evvel var. Ama itikat bakımından, inanç bakımından biliyorsunuz güneşe tapıyor. Bunu açın okuyun, bütün kitaplarda var. Şamanizm diye bir din, yani güneşe tapıyor. Bir inanç, dinlemeyelim. güneş tam yerinden, yani şafaktan güneş doğar doğmaz, Müslüman olmadan evvelki Türkler yerlere secde edip güneşe tapıyorlar. Herkes secde halinde. Halen Japonlar böyle şu anda. Onun için güneşin doğar doğmaz ilk göründüğü yere, biz bugün Türkçe'de ne diyoruz? Tam yeri, tam yeri. Bak, tam yeri, tam kırmızı demek. Tam yeri. İşte eski Türkler o güneşin doğar doğmaz tapınma noktasını tespit ettiği o noktaya Tanrı demiş. Bak Tanrı, Tanrı kelimesinin aslı, açın okuyun vallahi, tam yeri demek. Tam yeri, Tanrı. Güneşe tapıyor. Müslüman olduktan sonra kaldırdı attı bunu. O güneşe tapma adeti, rezaleti, sefaleti, zilleti, aptallığı. O güneşe tapılır mı? Güneş de bizim gibi mahluk. Bir insan mahluka tapar mı? Güneş de mahluk, ay da mahluk, yani yaratılmış, yaratıcı değil. Aptallık yani, güneşe tapmak, düpedüz aptallık, enayilik, ahmaklık. O da senin gibi yaratılmış. Doğuyor, batıyor. Müslüman olduktan sonra tabii reddetti. İslam öyle bir itikat, öyle bir amel, ameli salih, ibadet sistemi getirdi ki, biliyorsunuz üç vakitte namaz kılmak yasak mıdır, değil midir? Yasaktır. Üç vakitte, güneş doğarken, güneş tam tepedeyken, üçüncüsü söyleyin, güneş batarken. Çok böyle görülür. Hani güneş doğarken çok rahat görülür. Tepedeyken yine bütün gölgeler sıfırlanır, zeval noktası deniyor. Bir de batarken çok rahat görünür. Göründüğü zaman güneşe eskiden tapıyorlar diye, Allah güneşe tapmaya benzetmeyelim ibadetlerimizi, güneşe tapmanın en ufak bir benzemesi dahi bulunmasın diye, bakın bu vakitlerde namazı kıyamete de yasaklamıştır. Allah çok titiz bu hususta. Kendisinden başkasına tapınmayı Allah kabul etmiyor. Hiç kabul etmiyor. Üç vakitte güneş tam doğarken, mesela bir Müslüman sabah namazını kılarken Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye sağ tarafına bir açık arazide, bir yaylada mesela. Burada olmaz. Selam verirken bir baksa ki güneş şafaktan doğmuş, o namaz ne olur? Sakıt olur, batıl olur, kılmamış kabul eder. Namaz anında bozar. Güneşe tapanlara benzemiyorsunuz diye. İnsana tapmayı, tarihte insanlara tapılmışlar. Roma'da, eski Roma'da tapınaklarda ayakta duran, oturan insan heykelleri var mıydı, yok muydu? Onlara tapılmışlar. Hala şimdi bile Hristiyanlar Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmiş o vücut şekline, çarmıktaki cesedine, ceset şekline karşı eğilip, bükülüp, yerleri öpüp tapınıyor mu, tapınmıyor mu? Hala öyledir. Böyle yapmak olur ya. Roma putperestliği, insana tapınma adetini Hristiyan olduktan sonra Hristiyanlar aynen taşımış. Yani Roma Hristiyan olmamış, putperestliğini taştan insana çevirmiş. Roma Hristiyan olmamış. Tapınmaya. Bundan dolayıdır ki İslam'da insana tapınmak mümkün değildir. Namaz kılarken önümüzde yüzüne, yüzü bize karşı dönük bir insan olursa namaz kılabilir miyiz? Kılamazsınız. Çünkü secde edeceksiniz, sanki o adama secde ediyor gibi olursunuz. Rükû. Bundan dolayı cenaze namazında niçin rükû ve secde kaldırılmıştır, siz söyleyin. Önümüzde tabut var ya. Allah çok titiz bu konuda. Kimseye tapınmayasınız diye, kimseye kapılmayasınız diye, kimsenin önünde eğilmeyesiniz diye, kimsenin önünde secde etmeyesiniz diye. Bakın, önümüzde tabut var, ceset var, cenaze var, naaş var diye cenaze namazından Allah rükûyu ve secdeyi resmen kaldırmıştır. Değil midir? İslam dehşet. Kardeşler, o halde biz 1000 yıl önce İslam'la tanışmışız. Yani İslam, Müslüman olalı Türkler La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeli ne kadar oluyor, siz söyleyin? Tam 1000 yıl oluyor. Ama ne mutlu Türk'üm diyene, biz 1000 yıl önce İslam'la tanışmışız. Yani İslam, Müslüman olalı Türkler, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeli ne kadar oluyor siz söyleyin? Tam 1000 yıl oluyor. Ama ne mutlu Türk'üm diyene sözünü söylemeye başlayalı kaç sene oluyor? 70 sene. Hiçbir şey değil. Ama bakın ne mutlu olan bir Türk var, ne mutlu olan bir insan var. Hepsi kan alıyor. Ne mutlu Türk'üm diyene Türk'ün anasını ağlattılar. Bakın Türkiye'de Amerikalılar mı mutlu, Türkler mi mutlu? Ne dersiniz? Ey yavrum ey! Ne çirkin bir yalan görüyor musunuz? Türkiye'de Yahudiler mi mutlu, Hristiyanlar mı mutlu, Müslüman Türkler mi mutlu? Bütün mutluluk onların, bütün mutsuzluk Müslümanların, Türklerin. Ezilen Türkler, Müslümanlar, çiğnenen, hakarete uğrayan, geçinen yiyen, ekmeğinden aciz, yemeğinden aciz, bütçesi yağmalanan, hazinesi yağmalanan, üniversiteden çıkan kurt gibi saldırdığı insanlar. Hep Müslümanlar. Ne mutlu Türk'üm diyene sözü, vallahi yalan, billahi yalan, tatbikatta yalan, hakikatte yalan, görünürde yalan, siyasette yalan, her şeyde yalan. Yalanla idare ediliyor ülke. Bunları söylemek lazım. Müslümanlar, buna tartışmamız lazım. Bunları konuşmamız lazım. Bu sözleri söyleyenler yargılamamız lazım. Sorgulamamız lazım. Sükut etmememiz lazım. Sessiz kalmamamız lazım. Hayatımıza, namusumuza, kitabımıza, bütün dünyamıza sahip olmamız lazım. Bir avuç hergele, soyguncu, hırsız, bakın ülkeyi ne hale getirmiştir. Yer altındaki namussuz babalar, şerefsiz mafyalar, ahlaksız ve imansız medyalar, gazeteciler, bütün bir ülkeyi kaosa çevirdiler. Hayatımızı zehir ettiler bizim. Hani nerede Müslümanlık? Yakıp kalkıp rüşvet haberleri dinliyorsunuz. Utanmıyor musunuz ya millet olarak? Şu ülkenin başka bir derdi, davası yok mu? Bu kadar hırsızlık, bu kadar yolsuzluk, bu kadar namussuzluk nerede görülmüş dünyada ya? Söyleyin, söyleyin. Allah'ı yaratıcı olarak tanımayanların, laikliği benimseyenlerin tablosudur bu tablo. Vallahi laiklik der demez aklıma Allah şahit Engin Civan geliyor. Hırsız, namussuz. Laiklik. Laiklik eşittir hırsızlık. Laiklik eşittir şerefsizlik. İşte görüyorsunuz bütün şerefsizler, hırsızlar, yolsuzlar, donsuzlar, biz hepsi laikliği benimsemiş ya. Nasıl sevdireceksiniz laikliği bu millete? En büyük hırsız ben laikliğin koruyucusuyum diyor. Yani adeta eş anlamlı olmuş. Yani hırsızlık eşittir laiklik, laiklik eşittir hırsızlık. Bu hale getirmişler. E niye? Çünkü laik adam ne diyor? Allah karışmasın diyor benim dünyama, devletime, hükümetine. Allah karışmadıktan sonra Allah'a hesap vermeyeceğine, hesap gününde hayatımın, çaldığımın, çırptığımın, yediğimin, içtiğimin, aldığımın, verdiğimin hesabını Allah'a vereceğim diye inanmıyor, laikliği benimsiyorsa bu adam niye hırsızlık etmesin? Hırsızlık etmese aptalın tekidir. Allah'a inanıyor. Allah var ortada. Bizi hırsızlıktan ne neden nedir? Allah'a itikadıdır. Yani bugün Türkiye'deki yolsuzlukların, hırsızlıkların sebebi fakirlik değildir. Yani şimdi Emlak Kredi Bankası'nın genel müdürü fakir olduğu için bu parayı çaldı yoksa imansız olduğu için? Ya söyleyin Allah aşkına. Fakir olur mu genel müdür ya? Türkiye'de fakirlik yok, imansızlık var. Türkiye'de iktisadi kriz yok, itikadi kriz var. İtikadi kriz. Ülkeye Allah'a ve hesap gününe inanmayanlar hakim. Bütçeye onlar hakim, hazineye onlar hakim, ithalata onlar hakim, ihracata onlar hakim, imalata onlar hakim, üretime onlar hakim, tüketime onlar hakim. Bu milletin fakirleri, yoksulları, yetimleri, öksüzleri, çaresizleri, ilaçsızları, ekmeksiz, yemeksiz, korkunç. Geçen gün bir imam kardeşimle görüşüyorum. Ne kadar maaş alıyorsun derim, 4 milyon alıyorum hocam. Kaç çocuğum var? 5 çocuğum var. 5 çocuklu bir imam 4 milyon maaşla nasıl yaşayacak? Ne yapıyorsun? Dedi ki hocam aydan aya sadece 500 gram et alabiliyorum dedi. Aydan aya 500 gram. Zalim oğlu zalimler. Şu memleket ne hale gelmiştir? Buranın kaynakları, imkanları, yeraltı kaynaklarımız, yerüstü kaynaklarımız 200 milyon nüfusu besleme yeter de niye yokluğun derdini çekiyoruz, kahrını çekiyoruz? Sebep soygundur, sebep yolsuzluktur, sebep paylaşmamaktır, sebep Müslüman olmamaktır, sebep küfürdür, sebep laikliktir. Allah'a ve ahirete inanmayanlar bütçeyi paylaşmışlar, hazineyi soymuşlar, rüşvet almışlar, bizi kimse görmez demişler, Allah mühim değil, Allah'ın ne işi var bizden demişler. Efendiler, Fatih Sultan İstanbul'u aldığı zaman Hristiyanlara katiyen baskı yapmadı, illa Müslüman olacaksınız, Müslüman olmazsanız sizi burada yaşatmam demedi. Böyle bir şey dediğine dair bir tek vesika var mı dünyada? Ama şimdi ne diyorlar? Müslümanlar hakim olursa kellelerimiz kesilir, elimiz kesilir, kolumuz kesilir, şeyimiz kesilir. Vay namussuz adamlar ya! Ne kim söylüyor bunu ya? Hangi kitap söylüyor? İşte Kur'an'da da. Müslüman olursan olursun, olmazsan olmazsın. İslam zorlamıyor ki. Subhanallah. Bütün dünyada bu neden? Yani Müslüman gelirse asarmış, kesermiş. Kim söylüyor? Bir tane örnek göstersinler Kur'an-ı Kerim'e göre. Kapanmak istemiyorsan, ben Müslüman olmak istemiyorum, örtünmek istemiyorum dediysen daha sonra kimse dokunamaz. Hiç dokunamaz. Anadan baba gezebilirsin ya. Ben hayvan olmak istiyorum diyor. Ortama hayvanlık özelmez. Çıplak dolaşmak hayvanlık alametidir. İnsanlık ayrı bir şey, hayvanlık ayrı bir şeydir. Ama sana bir şey demiyor. Olmaz öyle şey. Ha İslam hakim olursa bütçeyi soyamam, hazineyi soyamam. Ha bak doğru. O zaman başka. Demek ki bunun için İslam'a karşı çıkıyorlar. Yetimin hakkını yiyemezsin, haksızlık edemezsin, hırsızlık edeme tamam doğru. Ama kellem kesilir. Cehennemin dibine gitsin senin kellem. Niye kelleni keseyim sen? Seni kontrol altına alırım, yaşar gidersin. Bir mani bir şey yok yani. Niye senin kellen kesilsin? Fatih Sultan kimin kellesini kesti? Bir misal daha vereyim. İspanya. Biliyorsunuz Avrupa'da İspanya diye bir devlet var mı yok mu? İspanya var. Orası vaktiyle ora yine Hristiyan bir ülkeydi. Müslümanlar Endülüs diyor kitapta. Endülüs. Şimdi biz İspanya diyoruz. Endülüs yani İspanya'yı gittiler fethettiler. Orada Hristiyan insanlar vardı. Müslümanlar orada kaldığı sürece Hristiyanlar da orada aynen kaldı. Ne asıldılar ne kesildiler. Ne zaman Müslümanlar Kur'an'dan ayrıldı, Endülüs Müslümanları keyfe, zevke kapıldılar. Kur'an'dan ayrıldılar, Allah Endülüs'te Müslümanların hakimiyetini, ehliyetini ellerinden aldı. Kur'an'dan uzaklaştınız mı, Allah sizden emniyetini ve ehliyetini ve rahmetini alıyor. Her şey Kur'an'a bağlı. Alınca Hristiyanlar bu sefer İspanya'ya yeniden hakim oldular. İspanya'ya Hristiyanlar hakim olduktan sonra vallahi bir tek Müslüman bırakmadığını hepsini kestiler. Açın tarihi okuyun. Şu anda İspanya'da, Endülüs dediğimiz İspanya'da Hristiyanlar İspanya'ya hakim olduktan bu yana o günden beri Müslüman olarak yaşayan bir tek Müslüman var mı? Hepsini kesmişler. Yani asan kesen kendileri. Tarihte bunun milyonlarca örneği var. Hatta bununla da iktifa etmemişler. Biliyorsunuz Yahudiler de o zaman İspanya'da yaşıyorlardı. Müslümanların hakimiyeti altında Yahudiler çok muazzam bir hayat yaşıyorlardı. Hristiyanlar İspanya'ya hakim olunca Yahudiler ne yaptılar siz söyleyin? Hepsini kovdular. Hristiyandan başkasına hayat yok dediler. Tarih bunu söylüyor. Açın okuyun sorun erbabına. Vallahi böyle Müslümanlar hakim olduğu yerde kimseye baskı yapmamışlardı. 1071'de biz Malazgirt'e geldik. Alparslan, Emir-i Mümin'in Alparslan biliyorsunuz. 1071'de Malazgirt'e geldi ve bir savaş yaptı. Ne savaşı siz söyleyin. O savaşta 200 bin nüfuslu askeri bir güç olan Roman Diyojen'i mağlup etti. 50 bin askerle 200 bin asker mağlup oldu biliyorsunuz. Kral Roman Diyojen başkomutan esir oldu. Ama Sultan Alparslan bu Roman Diyojen dediği bu ordu komutanını resmen serbest bıraktı mı bırakmadı mı? Serbestsin gitti. Bunu bütün dünya biliyor ya. Sen kime yutturuyorsun bu yalanları? İslam gelecek asarmış, kesermiş, boğarmış. Tarihte bir tane örnek yok. Ve ondan sonra Müslümanlar Anadolu'ya geldiler. Anadolu'da Hristiyanlarla Müslümanlar yan yana, komşu komşu, kapı kapı beraber yaşadılar mı, yaşamadılar mı? Yaşadılar, bunu bütün dünya biliyor. Yani Rumlar, Rumlarla beraber, hani kimse Rumları asmamış, kesmemiş, sürgün etmemiş, çıkın buradan, siz buradan çıkın dememiş. Yine herkes kilisesinde Hristiyan olarak yaşamış, Müslüman olan olmuş, olmayan Hristiyanlığı yaşamış. İslam kimseyi kesmemiş, boğmamış, kovmamış, sürgün etmemiş, toprağına sürgün atmamış. Aynı Kur'an bugün de var, bugün de İslam hakim olsa böyle olacak. Ama niye kasten korkutuyorlar? Efendim İslam hakim olsaymış, eyvah ne olurmuş? Efendim her erkeğin sırtına 4 tane kadın bağlanırmış, kadınlar 4 duvara mahpus olurmuş. Ne şerefsiz iftiralar bunlar. Ya İslam demek 4 kadınla evlenmek demek bir şerefsiz adam. Böyle şey mi var? Eyvah diyor, İslam hakim olursa her erkeğin diyor sağ eline, sol eline, sağ bacağına, sol bacağına bir avrat bağlanacak. Hadi git bakayım nereye, nereye gidebiliriz? Kim söylüyor? Daha Müslüman, İslam hakim olur, Müslümanlar hakim olursa kadınlar sokağa çıkamayacak, 4 duvarın arasına mahkum olacak. Vallahi yalan ve iftira. Sokağa çıkamaz olur mu? Sokağa çıkmanın adabını öğretiyor Kur'an. Kullil mü'minati yagdudne min emsa. Sokağa çıkarken Müslüman hanımlara söyle, gözlerine hakim olsunlar, ziynetlerini ölsünler, tepeden tırnağa giyinsinler, nereye girese gitsinler. Hani dört duvara bakıyorum ya, Kur'an yaz, siz Kur'an'a iftira ediyorsunuz. Korkunç bir iftira var İslam'a karşı. Şöyle olurmuş, böyle olurmuş. İşte bütün bu dalaletlerin, sapıklıkların, çarpıklıkların, zilletin, rezaletin sebebi yaratıcı olan Allah'ın hükümlerini geçerli saymayıp kendi kafalarından hükümler koymalarına kaynaklanıyor. Kendi kafanızdan koyduğunuz hükümler işte yürümüyor. Bakın anayasa 82'de yapıldı. Şimdi herkes o anayasayı reddediyor. O zaman hepiniz kabul etmiştiniz. Şimdi niye herkes reddediyor? Demek Allah'ın koyduğu kanunlardan, esaslardan başka hiç kimsenin esası sonuna kadar muhtemel ve muhtemel olamıyor. Niye? Çünkü insanlar aldanır, yanılır, şaşırır, hırsına kapılır, kinine kapılır, işte zorlanır, kıskanır, kıskançlığından kanun yapar, hasetliğinden kanun yapar, birisine kızar kan. Allah ise hasetlenmez, Allah kızmaz, Allah küsmez, Allah unutmaz, Allah şaşırmaz, Allah yanılmaz, Allah kimseye buğuz etmez, kimseye Allah'ın şahsi bir hesabı yok. Onun için Allah'ın koyduğu kanunlar nettir, sabittir, değişmez, kıyamete kadar bütün insanlığın saadetine mazhardır. Allah-u Teala, ayetin sonunu bağlayayım, kesin yine ayet bitmedi. Ayetin sonuna diyor ki, son ayette, مَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Hiçbir işlerinde, yönetimde, eğitimde, üretimde, tüketimde, denetimde Allah'ı hesaba katmadılar. مَا قَدَرُ اللّٰهَ Allah'ı takdir etmediler. Bu işi Allah'ın hükmüne göre yapalım demediler. Allah'a kıymet vermediler. Allah'a değer vermediler. Allah'ın kanunu kabul etmediler. مَا قَدَرُ اللّٰهَ Allah'a değer vermediler. Sanki Allah yokmuş gibi düşündüler. Hadi bakalım çıkın işin içinden. Devlet denetleme kurulu. Hadi denetleyin bakayım şu kadar trilyon yemişler, şu kadar milyar tüketmişler, Amerika'da villa almışlar, bütün servetlerini tablolara, efendim antika eşyalara yatırmışlar, Amerika'ya kaçırmak için tedbir almışlar. Devlet denetleme kurulu neredeydi şimdiye kadar? Allah'a inanmayanı denetleyemezsiniz. Ahirete inanmayanı 100 bin müfettiş verseniz vallahi denetleyemezsiniz. Onu da alır, onu da çarpar, onu da kapar, onu da anlattırır, onu da aldatır, onu da yanılır, onu da satın alır. Niye satın almasın yani? Para var, mülk var, ahiret yok, hesap kitap yok, hiçbir şey yapamazsınız. İmanı ve İslam'ı hayata hakim kılmak zorundasınız. Bütün okullar şu anda Kur'an'ın okutulması lazım, Kur'an'ın anlatılması lazım, Kur'an'ın aşılanması lazım, Kur'an'ın ülkemize, bölgemize, bütün dünyaya hakim olması lazım. Amerika'nın sultasından kurtulmak, sömürüsünden kurtulmak, dünyanın bu adaletsiz, zalim, kafir düzeninden kurtulmak için Allah'ın kitabını hakim kılmak zorundasınız Müslümanlar. Evvela kendimizden başlayarak böyle sırayla halka halka İslamlaşmamız lazım, Kur'anlaşmamız lazım. Kur'an'ın içine hayatımızı, hayatımızı Kur'an'a, Kur'an'ımızı da aynen hayatımıza hakim kılmamız lazım. Allah-u Teala bu yolda cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Haftaya konuyu devam ettirelim çünkü konu devam ediyor. Hırsızlıklar devam ediyor, soygunlar devam ediyor, yolsuzluk devam ediyor, haksızlık devam ediyor. Yalanlar, dolanlar, dimenler, hileler korkunç almış başını gidiyor. Bütün bunları Kur'an'ın ışığında, Kur'an'ın izahında, beyanında anlatmak üzere haftaya inşallah devam edeceğiz. Ya Rabbi cümlemizi affeyle, kusurlarımızı mağfiret eyle, rıza ve rahmetini ikram eyle. Uzaktan yakından gelip sohbetlerimizi dinleyen kardeşlerimize rıza ve rahmetini ikram eyle. Bu camiden çıkarken gönüllerimiz huzur içinde, umut içinde hayatımızı Kur'an'a, Kur'an'ımızı da hayata adeta bir bağlantı içinde, çalkantı içinde değil, bağlantı içinde hayatımızı yaşamak, irademizi ve idaremizi cümlemize hakim eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ülkemizin, bölgemizin, beldemizin ve alemi İslam'ın üzerinde oyunlar oynayan, pazarlık yapan, tuzak hazırlayan, çeşitli belalar, hileler hazırlayan ehli küfür, hidayet nasip olacaksa hidayet nasip eyle. Hidayet nasip olmayacaksa kendi belalarını kendine mahfuz eyle ya Rabbi. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha.